greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Ok, începem o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. Chiar în acest moment este startul. Hello, bun găsit, avem 3 ore și astăzi de piese numai și numai mixate, numai și numai hituri. Și avem și o grămadă de noutăți, o să aflați sau o să le aflați pe parcurs. Bună seara, bună seara, 19 și un pic. DJ Young și Olix împreună cu voi până la ora 22. Astăzi cu Olix la butoane, mâine DJ Young și Revanșa. Ca în fiecare seară din ultima perioadă avem lansări, premiere, artiști invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Puțin mai încolo, în vreo 30 de minute așa, o avem pe Ella Rose, vine cu noului single în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Iar după ora 20 și undeva pe la 20-30 o să aflați surpriză. Nu vă spunem încă cine despre cine este vorba. Da, tocmai am avisat eu pe wall-ul Facebook. Da. Așa, șterge. Nu mai e de mult secret, deja cred că am zis așa în mare, săptămânile trecute. Ba, am zis în mare, în mare, în munte, da. În ce vreți voi. Gata, începem Kiss Kiss in the Mix, până la 10 împreună. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. walking on this land, I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and a cloud of butterflies. I felt shivers down my spine. Work It For Me. Ne întâlnim și cu Jimmy Dab Monday. Dar până atunci să vă spunem codul EMAG. E momentul pentru codul EMAG din emisiunea noastră. Ca în fiecare seară avem un cod, nu? Astăzi nu mai inducem în eroare, dar e codul corect, da? E codul corect. Codul de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix pentru rețeaua.emag.ro este... Este imediat, o să-l aflați. Până atunci să vă spunem, Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în www, rețeaua 2. Am upgradat și jocul. Și premiile ascultă în fiecare zi Kiss FM. Intră și pe site-ul Kiss FM. Avem două tipuri de coduri. Codurile din emisiunile noastre și codurile din site-ul KissFM.ro ascunse acolo. De asemenea, intră pe rețeaua.emag.ro și poți câștiga una dintre cele trei mașini puse în joc la final de campanie. Și de asemenea... premiile săptămânale, câte trei televizoare Full HD. Ziceam, codul de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix pentru rețeaua.emag.ro este... membru. Membru, foarte simplu. Un membru, adică o mână, un picior, da, sau un membru de partid. Sigur că da, un membru de partid mai ales. De partid Kiss FM, nu, orice glumă. Avem și podcastul Kiss Kiss Mix, e updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Dacă vreți să ascultați, să reascultați, să descărcați, să downloadările, tot ce vreți, este gratuit, se întâmplă pe kissfm.ro/kkm. Și de asemenea, îi salutăm pe cei peste 220.000 de fani de pe fanpage-ul Kiss FM de pe Facebook. Astăzi am împlinit 220.000 și acum avem 220.249 de like-uri pe Facebook-ul oficial Kiss FM. Ziceam Bon, Rino, Silvia și Felipe, Work It For Me, Jimmy Dab apoi. Și ne întâlnim și cu o piesă foarte, foarte tare de la Rihanna, SNM, se numește Funked Club Mix, avem pentru voi imediat. Imediat vine Ella Rose în studioul Kiss FM cu noului single în premieră. I'm coming with my flow to be.

piesă nouă și un remix foarte interesant pentru S&M la Kiss Kiss in the Mix. Avem poze de la poze cu invitata de ieri, Miss Ventura, le găsiți pe kissfm.ro. De asemenea, pe kissfm.ro găsiți poze cu babacii și nababele de astăzi. Au fost în studioul Kiss FM, au fost la mall, au fost la hotel, au fost la cumpărături. S-au întâmplat foarte, foarte multe treburi. Au fost și la Kiss FM, la Cronica Cărucătașilor de dimineață. Urmează cina, desigur, și ieșirea în club. O noapte frumoasă, o furtunoasă. Noapte... Da, furtunoasă, sigur că da. O noapte cu multe peripeții se anunță între nababe și babaci. Avem derichisuri chiar acum, 0722 20 60 20. Bine mă înnebunaticilor, sunteți de mare belean, number one. Petri Cică din București semnează mesajul de mai devreme. Bună băieți, dedicații voi un mix. Deci un mix, mă înțelegi, da? Adică un mix. Ia să înțelegem ce e la mix și ce e la remix. Cele care îmi zice că sunt figurante, sunteți cei mai tari, ne pupă Ela. Ok. Nu știm de unde. Dacă nu mă sunați la Kiss Kiss, vă reneg. O să plec din țară și nu cred că mai aveți acoperire în Europa. Mă oftic că la maxim vă ascult continuu. Foarte bine faci că asculti. Da, poți să ne asculti și pe site-ul kissfm.ro/live. E foarte simplu. Și chiar și pe mobil, dacă ai internet, oriunde ai fi. Bună seara, băieți, vă ascult cu drag în fiecare seară, emisiune plăcută și numai bine, multă baftă mie. Vă pup. Da, ne pupă Geta. Ne poți asculta și pe iPhone. Avem aplicația specială de iPhone pentru kissfm.ro, varianta live. De la Raluca pentru partidul Kiss FM. Abia aștept să ne vedem la Câmpia Turzii. Și toată gașca de la Salina, Turda, DJ Josi și Aner. You, merci. Ne vedem, ne vedem acolo în câteva weekenduri. Nu știu exact când, dar știu sigur că o să venim acolo. Ce mai avem, ce mai avem? Ia uite! Salut băieți, vreau și eu, Connector, ring the alarm, să fie pentru Andrei Aremețan, vă aștept la Baia Mare, baftă în continuare, semnează Andrei. Și încă unul, salutări tuturor, vreau și eu noua piesă Residence DJs Echo, de la Dana din Brăila. Chiar Connector avem acum în tracklist, ring the alarm. Imediat ne întâlnim cu una mai veche de la Deep Central, Russian Girl, Naked Remix. Și Pete Leffer vine cu Be My Lover, varianta DJ Young și Aisa Remix. E Kiss Kiss Remix și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Come on! Tonight is meant just for the two of us. So come on, baby. la Kiss Kiss in the Mix. Be my friend, I'll be your Achilles. și un debut de la Pete Leffer, Be My Lover. L-am avut în studioul Kiss Kiss in a Mix împreună cu Adi, corect? Nu? Da. Producătorul, da, sau producătorul variante originale, nu? Asta este varianta DJ Anxiesa Remix pentru Be My Lover. Bun, mai un pic și e weekend și avem super evenimente cu partidul Kiss FM. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire joi în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Vineri ne vedem în Club Castel de Asocado din Târgoviște, iar sâmbătă ne vedem și transmitem live din Club Extrem Focșani după miezul nopții. Nebunie maximă în weekend, iar în câteva minute vine Ella Rose în studioul Kiss Kiss in the Mix, premiera noului ei single. Premieră exclusivă, atenție, nu se găsește nicăieri piesa, o să ascultați pentru prima dată la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Listen, I do, I love it. My station. I love the station. Kiss FM. Kiss FM. Is back. You know. Now. 2, 1. Kiss FM. Ziceam că suntem în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix cu Ella Rose. Hello! Hey, guys! Hello! Bună seara! Long time bine. No see de asta vară de la Summer Kiss. Păi da, uite că se apropie vara, ne apropiem și noi, ne întâlnim, ne reîntâlnim, da. Oricum vreau să vă spun că îmi place foarte mult atmosfera de aici, de la voi, e super tare. Noi tot fugim dintr-un studio în altul, de la birou în studio și așa mai departe. Hai că alții se chinuie cu sala, așa că e bine. Cred că îți place mai ales publicul emisiunii, gălăgia asta care se aude aici, nu? Da, e antrenant așa și oricum vă văd pe voi că stați în picioare, stați să curgă sângele. Da, sigur că da. DJ-ii trebuie să stea în picioare de obicei, pentru cei care nu știu. Hai să povestești. Știm foarte bine single-ul cu Gino Manzotti, Know You Know Love, care ne-a obsedat de-a dreptul. Mă bucur să aud asta. De-a lungul toamnei, ierni. Încă de la vară, din vară, de când l-am lansat până acum, tot s-a tot auzit. Ce a mai făcut Ella Rose de atunci și până acum? Ella Rose de atunci și până acum a tot muncit și a tot muncit și a tot muncit și a încercat să facă ceva și mai bine, să rămână în continuare așa, nu știu, să nu dezamăgesc pe nimeni, nici măcar pe mine. Și uite că am reușit să terminăm o piesă foarte tare, care mie îmi place foarte mult. Este prima piesă solo din cariera mea, adică nu e o colaborare cu nimeni, nu e feat, o să vedeți mai încolo. Ce să zic, piesa e produsă de David DJ, care e de altfel și producătorul meu. Se numește Lovely Words, versurile sunt scrise de mine, pentru că am început să scriu versurile odată cu Know You Know Love și de atunci am continuat și am ținut tot așa. Foarte tare. Și, da, nu știu, e o părticică din mine în fiecare chestie, da. Și eu... Îți păstrezi stilul în piesă, stilul din Know You Know Love sau e altceva? Am adăugat ceva sau am schimbat ceva, e adevărat, dar nu foarte mult. Adică nu cred că foarte mult, nu știu, se păstrează. Cred că în Know You Know Love era mai mult amprenta lui Gino acolo, amprenta un pic de trance, așa. Da, și oricum a fost o melodie de... Am lansat-o la sfârșitul verii, un pic de tristețe, un pic de așa, cum vine vara, suntem pe val. Foarte bine, avem o piesă cu amprenta David DJ în ea, versuri by Ella Rose, noul tău single, Lovely World, se cheamă. Chiar acum îi punem jingle-ul de premieră. Iar voastre pe 0722 20 60 20. Și pe facebook.com/kissfmromania. Trebuie să spunem că și noi auzim piesa pentru prima dată, n-am mai ascultat-o până acum. Am zis că avem încredere și în Ella și în David. Așa că chiar acum începe premiera. în mix, premiera oficială a noului single Ella Rose, Lovely World, și Ella invitată în studioul Kiss FM. Hello again. Hello again. Ne place cum sună, sună foarte bine. Are ceva trends în ea, are puțin și din piesa cealaltă, dar și chestii noi aduse de David. Sună bine, foarte bine. Da, și mie mi-este foarte dragă piesa, chiar noi am tras voci de mult. De atunci a suferit câteva transformări. Oricum, chiar atunci când am făcut versurile și am făcut linia, am început să o fredonez o săptămână, nu mai terminam. Dar foarte tare. Foarte bine. Hai să auzim pe final așa data de contact. Stai. Pe la data de contact, Ella trebuie să ne povestească despre o campanie pe care o fac ei pe Facebook. Nu știu, nu e neapărat o campanie a noastră personal, ci eu, Mosano și David am... am lăsat acolo niște rânduri pentru fiecare om care simte puțin din tristețea celor din Japonia, sau mă rog, știm cu toții, numai o noutate ce s-a întâmplat, și am făcut un apel de umanitate și am crezut că, că e bine și că e bine să dăm o mână de ajutor. Chiar am scris acolo la un moment dat că poate gesturile umanitare pe care le facem ne trezesc așa niște sentimente și e bine. Ok, foarte frumos. Deci, atunci, unde te găsim pe Facebook, pe tine cel puțin? Pe Mosano să aflăm săptămâna... La Rose fan page pe Facebook, www.larose.ro, site-ul. Și Twitter și așa mai departe, La Rose, toate La Rose. Am înțeles. Da. Ok, s-au notat, le-au notat și fanii. Ne uităm imediat pe Facebook să vedem ce părere au ascultătorii noștri despre piesă. Ella, mulțumim foarte frumos pentru prezența în studioul Kiss FM. Baftă cu nouă single. Și eu mulțumesc mult și ține tot așa, băieți, că o să încep foarte des să vă ascult și eu. Mulțumim. Hai, okay, vă pup. Succes, te pupăm. Pa. Avem o pauză foarte scurtă acum și ne întoarcem cu mixul de la ora 8, e 8, nu? Da, a trecut și o oră din emisiune. După 8.30, 8.40 avem noul single Raluca. Raluca, da, deja scrie și pe site, am pus și pe blogurile noastre. Vine Raluca în premieră cu noul single la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. 1, 2, 3, 4, listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Gata, începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. Este 8 și aproape 2 minute. Da, și dăm chiar acum startul de Kiss-urilor pe Facebook. DJ Young a dat acolo pe butonul românesc. Distribuie! Cum e asta? Distribuie! Distribuie! am pus postarea start de Kiss-uri aici. Le puneți ca și comentarii numai la postarea mea de acolo. Urmează Olix apoi în ora următoare și tot așa până la 10. Avem Eddie White, chiar acum Nu te mai caut. După care ne întâlnim cu Residence DJ și Frisco. Echo, echo, echo. Și Accel, My Passion. Puțin mai încolo vine și Raluca, invitată în studioul Kiss Kiss in the Mix cu noul single în premieră. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Kiss in the Mix, o piesă foarte tare pe care o știm foarte bine, Accent My Passion. Ne pregătim chiar acum de Daily Kiss-urile de pe facebook.com/kissfmromania. Avem o grămadă de Daily Kiss-uri la postarea de acum 11 minute. Stai să dăm un refresh. Oh my god, ia să vedem câte s-au adunat deja. Avem 15 plus încă 2, 17. Bun, ok, Lady Laura din partea Laurei pentru Octavian, cu mesajul te iubesc mult. Și pentru voi sunt și pentru toți chisomanii, vă iubesc, de asemenea suntem echipa cea mai tare echipă. Ok. Cosmin Dina zice, de 3 săptămâni mă rog de voi să dați și voi Tony Tone și Lexi Forever Alive. A fost chiar și ieri, a fost și dacă azi. Asculți atent, o să... A fost și vineri și joi, să știi. Degeaba te rogi, cred că nu asculți ce trebuie. Pop Tudor Adrian, pentru cel mai tare partizan Kiss FM, bebiță de la Tudor din Alba. Și pentru Adi Pop, că e ziua lui azi, cu mesajul la mulți ani. Daniel Mitran, un derichis pentru toți chisomani adevărat și pentru prințesa mea Patricia de la Leo, vă mulțumesc! Toți chisomani! Gabi Andronic, bună seara băieți, vreau și eu un derichis pentru mine și una pentru toți chisomanii, vreau puia Vestul Sălbatic, dacă se poate. Deja v-ați învățat acum, nu? Bogdan Petrin, neața băieți, vreau și eu un Bass Hunter Now You're Gone pentru mine și pentru fetele din grupul de la 7B, adică Bia, Oana, Nara și Duții. Vrem să Sonic, we're rolling. Radu Ramona Anca, pentru voi un delichis și toți cei care ascultă Kiss FM. Iosef Pico, din partea mea, Yoji. Dedică melodia ceva urma pentru toți prietenii mei din Belgia și toți chisomanii. Și Michel, avem toate delichisurile să fie pentru mine, pentru toți chisomanii de aici, cu drag, Michel din Constanța. Gata, continuăm cu Martin Solveig și Dragonet, hello! Imediat, Mateo și Limu, champion! Și Tiny Temple, written in the stars! DJ Young și Olix împreună cu voi, ne întâlnim în 15 minute cu Raluca și noul single în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss in the Mix. I could stick around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. It doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh. You're all right, but I'm your darling to enjoy the party. Don't get too excited, 'cause that's all you'll get from me. Hey, yeah, I think you're cute, but really you should know. I just came to say hello. Hello. Hello. Hello. Oh, oh, oh. I'm not the kind of girl that can mess up with you. Hello. Oh, oh, oh. I'ma let you try to convince me to. Hello. Oh, oh, oh. Oh, it's alright, I'm getting busy, just enjoy the party. It's okay with me if you don't have that much to say. Hey, hey. Kinda like this game, but there's something you should know. I just came to say hello. We'll be right back.

puțin electro, așa sună foarte bine. Imediat ne întâlnim cu alte super, super hituri și undeva după și 40 lansăm oficial noul single și de fapt primul single din cariera solo a Ralucăi. O să auziți și cum se plăște, o să auziți și cum sună piesa. Avem un registru chiar acum, 0722 20 60 20. Sunt John Nicălăraș, vreau și eu un dedichis pentru prietenul meu Rudy din Miami, care mă ascultă online. Ok. Bună seara, băieți, sunteți extraordinari și aveți super muzici. Vreau și eu, dacă se poate, Because of You de la Morris. Vreau și eu, Alexandra Stan, Mr. Saxovit pentru colegele mele de cameră, care sunt cele mai tari fete. Alina din Cluj ne pupă, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult. De la Gabi pentru soțul meu, Marinel, și pentru copilașul nostru tinel, vă iubesc mult, pa! Scrie și pa la final, să fie complet, frumos, nu? Frumos. Pentru fetele de la școala de agenți de poliție care învață pentru evaluare ascultând Kiss FM și care vor play and win, ia Bibi, mi se pare că a fost a fost, piesă, a fost chiar la începutul emisiei de astăzi. Sunt Cătă, vreau și un delichis cu melodia Roses on Fire. Oh, frumos! Avem iar cerință pentru Mr. Saxo Beat. Sunt Marius, vreau piesa asta pentru iubita mea Alexandra, să mai aibă răbdare până duminică. Și asta, nu, asta e prea lung, prea lung. E deja poilectron. Ia uite, poezii. Foarte tare melodia, cred că o să prindă. Bravo Eli. Nu, bravo Elei, să țină tot așa. Cu singur L, da? Sunt Mioana din Vaslui, am sunat în legătură cu Kiss Cash. Cash, adică scris cu șirul, așa. Să dau un număr. Dar ea totuși a dat un SMS, adică s-a vrut să, în caz că, știi, ca să nu sunăm, să spunem, bun, avem un apal ratat de la tine. Da, vreau să dau un număr sau ea, să ea primească. Ea mi-a spus de ce a sunat, adică. Ok, salut, băieți, sunteți buni, dar vă pierdeți în Ether pe 93 cu 3. Mă rog, astea sunt chestiuni tehnice, o să rezolvăm cu departamentul tehnic. Avem chiar acum No Sleeping. Imediat ne întâlnim cu Roa, ne place. Și Tony Tone cu Lexi, Forever Alive, mai ales pentru domnul care zicea că de 3 săptămâni se roagă de noi, ceea ce nu este adevărat, pentru că noi avem în fiecare seară piesa Forever Alive. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ia uzi. Tonight.

Sexy Forever Alive la Kiss Kiss in the Mix. Varianta reeditată de băieții de la Sunrising. Foarte, foarte mișto sună piesa asta. Încheiem chiar acum 40 de minute de mix. Stai așa să înțeleg, adică tot ei au făcut și prima variantă, nu? Dar acum da? Au... No. Cred că Tony Town a făcut piesa. Ah, și Sunrising au zis, stai așa să o reedităm. Să facem noi trends. Să o remixăm, să-i facem alt mixaj, altă șmecherie. Bun, exact 39 spre 40 de minute de încheiem acum de mix. Facem pauză scurtă și după pauză, atenție, pregătiți-vă pentru super premieră. Raluca și începe oficial cariera solo. Avem o piesă foarte, foarte, foarte fresh. O auziți imediat la Kiss Kiss in the Mix. Take control. Kiss FM. Kiss FM. Înțeleg. Dacă începe cariera solo azi, tu trebuia să o punem la debutanți, marțea. In Thailanda, in the mix. Back to the party. Sper că aveam și un jingle. Back to the party. Hello, Raluca. Bună seara, Raluca. Hey, bună seara. Ia uitați-vă la ea ce bucuroasă e. De fapt, o auziți cu câtă da. Energie a intrat în studio. Sunt foarte bucuroasă că a venit primăvara, da? Deci, da, și îmbrăcată sumar, subțirel și mai sumar, sunt în pantaloni da. Și în tricou. Da, adică, oricum, îmbrăcată de primăvară, de vară, exact, pregătită asta, pentru asta un super sezon la mare. Aș vrea să forțez vara un pic, așa, să vină puțin mai repede. Se pare că nu o să mai avem parte de frig de acum încolo, așa zic ăștia de la meteo, specialiștii, experții. Bună, Luca, avem o piesă nouă de la tine, sau mă rog, prima piesă. Da, Raluca, Raluca pentru prima dată singură în studioul Kiss FM și avem premiera primului single solo din cariera Ralucai. Hai să ne spui despre el, despre piesă. Ce să vă spun despre piesă? Este o piesă foarte frumoasă, care mie îmi place foarte tare. Sper să vă placă și vouă. Da, noi am auzit-o, sună foarte bine. Bine, bine. Piesă compusă de Connector și de Chris Maier, adică Rappin' Out Production. Așa? Ce să vă mai zic despre piesă? Sper să placă la public, în primul rând, că... Noi știm deja că e oarecum diferită. Eu am puține emoții, dar am foarte mare încredere în piesa asta. E oarecum diferită de celelalte piese în care apăreai tu. E altceva, e... Da, e puțin altceva. Un alt stil, sună foarte, foarte bine. Eu zic că o să fie foarte tare pe vara asta. Succes! Eu sper, de când? Din martie am înțeles, nu? Că ai început oficial cariera din solo. Din martie, da, din martie am început oficial cariera mea solo și am avut și câteva concerte chiar. Adică m-a surprins, plăcut, că am avut concerte chiar din prima săptămână din care am început cariera mea singură. Uh-huh. Cum e lumea? Cum reacționează? Foarte, foarte mișto. Vreau să vă spun că reacționează foarte bine, atât la piesa nouă, cât și la piesele celelalte, cum ar fi Trumpet, Love You, toate celelalte piese. Da, am păstrat noul meu show, am păstrat și piesele din proiectul precedent. Și oricum la piesa nouă am niște reacții de astea și rămân așa. Wow, asta era Luca? Da, da, deci lumea reacționează foarte, foarte mișto și mă bucur foarte tare. Ok, hai să auzim un premier oficial, primul single solo. Tocmai ați aflat cum se cheamă Raluca, ne cântă live aici în studio. Da, Raluca nu a de stare, a venit de vreo... Da, să nu mi-a prins microfonul, să mă lăsați să cânt, că... Sigur că da. Să fie așa, starea mea. Raluca nu are stare, de vreo 20 de minute aici în studio și nu poate să stea jos. Tot se plimbă, e foarte agitată. Da, tot timpul când vin aici sunt așa. Da, corect, corect, corect. Vezi, ar trebui să nu mai dăm cafele invitațiilor. Da, nu e adevărat că nu beau cafea. Da, nu. Ne-a dat de gol. Ne-a stricat gluma. Bine, premiera Raluca, Out of Business, la Kiss Kiss in the Mix. Stay good. că sună foarte bine. Noi am auzit piesa înainte. Primul single oficial solo, Raluca, Out of Business, la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să spunem kiss, că... Kiss Kiss in the Mix. Olex, mă întrerupi, a? Da! Să te lăsăm. De ce să stricăm așa intervenții frumoase, nu? Mulțumesc! Am văzut pe Mondeninfo acum vreo oră și ceva, a fost premiera pe net a piesei, da, și am văzut... Oficială. Am văzut noua imagine a Lucăi. Intrați dacă vreți să vedeți cum arată noua Raluca. Da, o să vreau să vă spun că mi-am făcut o pagină de Facebook, adică am intrat și eu în rândul lumii, pentru că nu aveam până acum. Așa și cred că în vreo săptămână maxim vom mai pune niște poze noi acolo. Bun. Ca să știți. Stai așa, zine Facebook-ul. Raluca oficial. Oficial, așa, deci oficial. facebook.com/Raluca oficial, Raluca tot așa cu capa, da? Exact. Cu capa, da. Bun, cum bandă. Mă știți? Sunt tot aceeași, mă, până la urmă, tot nu? Tot aceeași, sigur. Așa. Cum arată, stai să întrebăm, cum arată, numai cum, ce? Așa, cum arată noile, noul show? Noul show, așa. Îți spuneam că am păstrat câteva chestii din proiectul precedent. Am păstrat, în schimb, și dansatoarele pe care le aveam, care sunt Lori și Lili. Și pe care le salut dacă ne ascultă. Le salutăm. Așa. Salutăm și pe băieții de la Raprinon, că știm că sunt pe frecvență, da. Ne-a dat mesaj mai devreme. Hai, stai că le spunem, le salutăm și pe ei mai încolo, mai frumos, așa, nu? Okay. Așa? Și mai este cu noi DJ La Ora. Bun. Suntem patru fete acolo, girl power. Bun. Foarte tare proiectul. Deci, cum ai zis, dansatoarele, cum le cheamă? Lili. Da. Lori. Așa. Și DJ La Ora. Deci 3 de L, perfect. Da, okay. Sunt 3 de L, nu mai sunt cu R. Da, e ok. R-A-L-L-L. Și ai zis că formula scenică nouă merge, concerte sunt, e foarte, da, bine, exact. E ok. Totul merge conform planurilor mele. Apropo de concerte, zine cum te găsește lumea, cum dă lumea de tine, dacă vrea lumea să te cheme la concert. Dacă vrea lumea să mă pe cheme Facebook, la concert, ai zis? Pe Facebook am spus deja și să intre pe Dan Aron, agenția de presă. De party. De party. Am auzit eu. Ah, de party, agenția de party.ro. Nu? Așa e. E bine. Așa, e am bine, o zic da. Era știți, corect. Deci eu am o problemă în legătură cu internetul ăsta. Niciodată nu o să țin minte nicio adresă de internet. Hai că măcar cu Facebook-ul te-ai prins, am văzut, ai scris, da. Acolo, ai vorbit cu oamenii. Da, vorbesc cu oamenii, țin legătura cu ei, deci sunt în regulă. Deocamdată încep să mă obișnuiesc. V-am spus, nu l-am de foarte multă vreme, așa că mă obișnuiesc. Așteptăm și pozele noi acolo. Da. Ok, ziceam multă baftă cu proiectul solo lansat oficial de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Patru fete merg în proiect, Raluca, două dansatoare și o DJ în spate. Sună foarte bine piesa, ne place mult de tot. Da, și mie îmi place foarte și mult. Și cu siguranță ne întâlnim și la Summer Kiss la vară, nu? Da, te așteptăm, și Raluca. Salutăm Rap No Production. Yeah! Și apropo, uite că spuneai de DJ La Ora, trebuie să-i spunem 2 3 și la mulți ani. Mulți ani trăiască, la mulți ani. A trebuit să-i cânt eu mai frumos, nu? Trebuia să vină cu cisterna aici, să o parcheze, avea loc jos pregătit. Laura, te așteptăm cu cisternuța, da, aici. Laura ne așteaptă unde am fost noi miercurea trecută, ne așteaptă și în seara asta. Știi că ne-a zis? Da, ne-a invitat încă săptămâna trecută, să o facem luată până dimineață. Ok, Raluca, te pupăm, baltă maximă. Vă pup și eu, mulțumesc mult, vă pup mult, mult, mult, așa... Și ne mai auzim la Kiss Kiss in the Mix. Facem o pauză scurtă, în 3 minute avem piesa non-house. Și nu uitați, 7600 de euro la Kiss Kiss după ora 9. Check it, check it. It's going down. The original Kiss FM. You are listening to Kiss FM. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. I wanna be a billionaire so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights, yeah. A different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire.

Don't say goodbye. in the mix. Yo, Kiss Kiss in the mix. No single fly project, goodbye la Kiss Kiss in the mix. Avem de registru chiar acum, ziceam, promiteam că citim de pe 0722 20 60 20. Salutare băieți, toți banii Kiss FM să apeleze la cap din Calafat, have fun. Toți banii, ai înțeles? Toți banii sau toți banii? Da, ori fanii, ori banii, oamenii au două preocupări, dedichisturile sau bonetul. Dedichis pentru, stai să vedem aici, cei mai tari, hello, Kiss Kiss in a mix, vă ascult și mă simt în canal nou la cer, s-o ține tot așa, Ștefan din Târgu Secuiesc, mulțumim foarte mult. Vreau și eu să spun că la com... la spun comi, la comi. Comi, că-l iubesc mult, sunt Ioana, vreau să știu cum trimit SMS pe net și cum pot. Cum trimite SMS pe net? Ok. Da, stai că am înțeles tot. Da. Ciao, sunt Cora din Călăraș, vreau și eu piesa Missing You ale Matias pentru iubitul meu și toți colegii și colegele de facultate. Mersi frumos să te cei mai tari. Bună băieți, vă ascult cu drag și mă uit și la cronica Cârcotașilor în același timp. Vă pup pe voi, Chisomani, Ramona din Oradia. De la Marinel și Gabi pentru familia Bărbulescu, vă salut și vă pup mami și tati. De la Cristiana pentru Claudiu, te iubesc, că vreau și eu Aimi, Power of Goodbye. Thanks. Ah, ok, ok. Nu, asta ți l-am arătat doar ție, așa? Ah, ok, ok. Cel mai bun post de Radio Kiss FM pentru Clătite, la camera 8 vă așteptăm, de la Iași pentru Oli, Kobi și Bianca. Ok, ce mai avem? De la Cătă pentru Flori cu mesajul Lumea fi supărată și melodia Cheo Liber. Avem piesă nouă, Midnight Sun, Elena Gheorghe, Iberian Neilini, Ninja Boy, DJ Young, Shaysa Remix și Dumbelan, Justify Sex, mai întâi Elena Gheorghe, no. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Feeling kinda loco, wanna dance all night. And maybe, maybe I'll get you, baby. I've seen you once before and you're just my type. Think I'll get lucky. Oh baby, baby, come on, call me bonita. Don't be shy, I promise to bleed ya. Te quiero, te quiero. Everywhere. Can ignore your craving. și un mashup live între Sex, Justify Sex și Alane de la Ves, un bootleg Afro's Dance Ritual mashup. Adică am reușit să facem așa o variantă interesantă africană pentru Dumbalan, care trebuie să ne mulțumească acum pentru acest mashup live la Justify Sex. Avem o super petrecere în acest weekend, joi. Ne vedem cu partidul Kiss FM în București, în club Rococo din centrul vechi. Vineri ne vedem în club Castel de Asacoadă, Târgoviște. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire acolo. Iar sâmbătă suntem și transmitem live din club Extrem Focșani. Și trebuie să spunem că în această seară, în club Princess din regie din București, este marea petrecere cu nababele și babacii de la Kiss FM. Nababă pentru o zi, fetele câștigătoare, ele fericitele care își vor petrece în întregime o zi întreagă. Și-au petrecut, că e aproape. Și-au petrecut, care se închide cu nebunia din club în această seară. Nababă pentru o zi, un concurs foarte, foarte tare, pe care îl știm din anii trecuți. Și găsiți pe site-ul Kiss FM poze din timpul zilei. Colegii noștri s-au ocupat să îi țină la curent pe cei care au vizitat site-ul Kiss FM, să-i țină la curent cu ce s-a întâmplat astăzi în timpul zilei. Așadar, găsiți poze cu fetele de la hotel, de la mall, de la shopping, de la tot ce s-a întâmplat astăzi pe site-ul kissfm.ro. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre. Ei, bineînțeles! Pe olix.ro și pe ovidiusenescu.ro. Găsiți pe blogul lui DJ Young, adică pe ovidiusenescu.ro, poze cu artiștii invitați în ultimele zile pe site-ul, în emisiunea noastră, ce pe site-ul. Zabava, DJ Jones și Anel, chiar acum eu. Imediat ne întâlnim cu Caro Emerald, The Night Like This și piesa nouă, debut, I'm Not, Tell Me Why. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Bubble and wine, not to bring it no flat. Boom, shaka-tap, boom, shaka-tap. Bubble and wine, bubble and wine. Sunt lăsate la noi în emisiune la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, că așa e normal. Ai și terminat cu autolaud asta? Da, nu, nu, nu, stai așa. Și se ascultă pentru prima dată la Kiss Kiss in the Mix, țineți minte asta. Domnul Boba, cred că ar vrea și el să mai ia din artiștii noștri, să mai scăpăm și noi de ei, că avem prea mulți. O să ai tu o surpriză. Ia să ne spui tu cine vine mâine la tine în emisiune. Uite cum i-a stricat surpriza. Asta e surpriza? Da. Înțeles de ce ne spune că este surpriză, pentru că o ia înaintea noastră. Da, dar oficial va fi la voi. La adică, mine este avantpremieră. Adică nu pui piesa. Ba da. A, pui și piesa. Dar în avantpremieră. Bă, nu-i da piesa. Și vine la voi, bă, fata, să facă premieră. I-ai dat piesa? Da. A, nu i-am dat-o încă. Dar ce, bă, Olix o cântă. Da, foarte bine. Lăsăm gluma. Știi că o să vină cu ea așa frigând, cu CD-ul cald. Sigur că da, scos din cuptor cu aburi noul single Anda Adam în avantpremieră la Mister Boba. Bine, asta se va întâmpla mâine, să mai vorbim despre asta mâine. Și în premieră la noi. Păi exact. Cum? Noi o să fim primii, că oricum vine la noi, nu? A, nu, e luni. Nu, e marți. No, fii atent. E miercuri viitoare la noi. Băi, stai așa să-i desenăm la video. Stai ce ne-ai făcut. Oricum, am stabilit o chestie. Premieră nu înseamnă că ai dat prima dată piesa. Înseamnă că ai avut artistul în studio, înseamnă că artistul a decis că vrea să facă la tine în emisiune premiera sau nu. Asta o spunem în general, pentru că am avut o felul de discuții și probleme cu Foarte tare explicația asta. Diversi colegi de la alte posturi de radio, internet și așa mai departe. Nu-l mai întrebăm. Eu zic să nu mai aveți discuții cu nimeni. Nu te mai întrebăm care este subiectul. Întreabă-mă, că știu. Știi? Da, mă, întreabă-mă. Când nu vreau să-l întreb, știe. Ia întreabă-mă, dar așa ca și cum nu mai știu așteptat. Dar nu știm noi. Hai să vorbim despre altceva și brusc intră în discuție. Închide microfoanele și începem intervenția. Ok, de la hai. Și Mr. Boba a sugerat și Okay, care este tema serii? Băi, nu știu să mă gândesc. Ha, da, am păcălit. Nu mai știu. Hai zi. Fii atât, pentru că dimineața era când nu mă simțeam eu praf cum mă simt acum, pentru că iau prafuri în speță, medicamente prăfuite din astea. Nu pot să-l dau numele, că gen Fervex. Așa? Băi, vreau și eu niște leacuri din asta băbești naturale contra răcelii și contra gripei și fără originala aspirina săracului. Sigur că da. Adică aș prefera să nu mai aud asta de fiecare dată când întreb ce se iau să întreacă. Subiectul serii, leacuri băbești... Da, ce se întâmplă, doctore, se numește emisiunea mea seara. Leacuri asta. Naturiste la Mr. Boba la Kiss in the Night, de genul... Oh, I like you. Yes, you are praf. Și când spunea de aspirina săracului, da? Pe asta nu știai cu you are praf. Bă, mi s-a mai spus. Băi, dar mai auzit jingle-ul ăsta de un an. Mai des, adică. Este jingle-ul pe care îl punem atunci când avem un mixaj nereușit, un mixaj bușit, un mixaj... Păi să are adică ce vrei să insinuezi? Ia chidea-mă microfonul și iau de la capăt. Când am avut greșel de un an. Când se mai întâmplă așa. Frumos, frumos. Bine, rămâneți cu Boba, noi luăm de la capăt mâine seară, de la 7 la Kiss Kiss in the Mix și nu uitați, dimineața avem 7700 de euro la Kiss Cash. V-am pupat, rămâneți cu Boba 2 minute pe plus, ciao. Kiss FM.